بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله حياكم الله. میں نے ابھی جو مقابلہ ہوا اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی قاری ایوب نے, اور اب جب قاری ایوب نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے تو آپ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو اس نے انعام حاصل کیا ہے یہ صحیح معنی میں اس کا حقدار تھا, اور الحمدللہ اس نے وہ انعام حاصل کیا ہے. اب وقت بڑے اہم دور میں داخل ہو چکا ہے. صرف دو قاری صاحبان باقی ہیں اور وہ دلوں کی دھڑکن ہے, وہ ہر دل عزیز شخصیات ہیں. ایک کا نام, لیکن میں جب دعوت دینے جا رہا ہوں